مورجن مارا پسی شاڑا دشادا تمرگ ماکڑی سوالونا خوکی مورجان کافل شے دجند پور میں دوینو دی خلونا مورجن مارا پسی شاڑا مالستر کے پٹے کے مر کے مورے ماتا تیگا گر دا بزر کی مورے تا ہم خیلی کروان گلان دی پا مسلام رگی جنٹی بدرا پوینا نسک بدانی اوز دستا پتا رفڑنا دگران ودل پلان شہید شو زگل آدور دادا گولو جوڑا وما آسمت کلی آرام نشتا پخپل وطن کی رتا گران شلو وقتنا مالستر کی پٹی کری مر کی مورے غاٹا پیگا گرد بزل کی مورے مالستر کی پٹی کری مر کی مورے غاٹا پیگا گرد بزل کی مورے مالستر کی پٹی کری مر کی مورے غاٹا پیگا گرد بزل کی مورے غاٹا پیگا گرد بزل کی مورے غاٹا پیگا گرد بزل کی مورے